دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دلته د اسلام نه بل مذهب کنا منلی شو بلا عقیده کلا کوزان باندې زغملی شو بلا عقیده کلا کوزان باندې زغملی شو بلا عقیده کلا کوزان باندې زغملی شو دا د سپیڅلو مسلمان پرګنو وطن دا د سپیڅلو مسلمان پرګنو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دلته د چنګیز او د پرنګ هلی نه هلی شوې دلته د روسانو د ورڅنګ هلی نه هلی شوې دلته د روسانو د ورڅنګ هلی نه هلی شوې دا د طوفانونو غیرتونو ولولو وطن دا د طوفانونو غیرتونو ولولو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا وطن د بل د غلامۍ لاندې راتلی نشي هیڅ غلیم په بد نظر د خاورې ته کتلی نشي هیڅ غلیم په بد نظر د خاورې ته کتلی نشي دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن نن که پسرو وینو لمبو ولی صلیبیانو دی یا بیسم سرکو دا دکل دا افغانانو دی یا بیسم سرکو دا دکل دا افغانانو دی دا دا عبدالی او غزنوی دی دننگو وطن دا دا عبدالی او غزنوی دی دننگو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن نن که پسرو وینو لمبو ولی صلیبیانو دی یا به سم سرکو دا دکل دا افغانانو دی یا به سم سرکو دا دکل دا افغانانو دی دا د عبدالی او غزنوی دی د ننګو وطن دا د عبدالی او غزنوی دی د ننګو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتور ننګانو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مده ساتلی د نیکونو او پلرو وطن.